باقا یہ مقصد جو آپ نے بیان فرمایا اس کے حصول کے لیے جامعت المدینہ کے اساتذہ و طلباء کا کیا انداز ہونا چاہیے؟ دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کے ہاتھوں میں اپنی باغ ڈور دے دیں، جدھر وہ کہیں ادھر کھڑے رہو تو کھڑے رہے، بیٹھ جاؤ تو بیٹھے رہے، اس طرف چلتے رہو تو بس یہ چل پڑے، پیچھے مڑ کے نہ دیکھیں۔ تو مدنی مرکز کی اطاعت کرتے ہوئے ہر وہ کام جو شریعت نے منع نہ کیا ہو وہ بجا لاتے رہیں تو انشاءاللہ اپنے مدنی مقصد کو پانے میں کامیاب ہوں۔ اگر مدنی مرکز کی اطاعت میں کوتاہی کی یا اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائے یا معاذ اللہ ٹکراؤ کی صورت بنائی تو پھر بجائے نفع حاصل کرنے کے نقصان ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔